Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Nisan Cuma. Yıl 2011. Ay 4. Gün 112. Kasım 166. 1432. Hicri Cemaziyelevvel 19. 1427. Rumi Nisan 9. Uluslararası Toprak Ana Günü. Günün tarihi. 95 yıl önce bugün 22 Nisan 1916'da ender rastlanan bir yetenek ve büyük bir virtüöz olarak müzik tarihinde yer alan kemancı Yehudi Menuhin doğdu. Boğa burcunda doğanlar, 20 Nisan, 21 Mayıs, dünden devam. Yıldızınız Venüs, güzellik, sevgi ve güzel sanatlar temsilcisi. Grubunuz Toprak. Burcunuzun türü sabitlik. Üstün yeteneğiniz sıcakkanlı olmak ve istediğini bilmek. Özelliğiniz dost ruhlu olmak ve koruyuculuk. Amacınız büyük servet sahibi olmak. Yenmeniz gereken huyunuz alınganlık ve kuşku. Uğurlu gününüz Cuma, yani bugün. Uğurlu sayınız 6. Uğurlu taşınız zümrüt. Uğurlu çiçekleriniz kırmızı gül, pembe karanfil ve şebboy. Uğurlu müziğiniz senfoniler. Yemek listesi gün 112. Arnavut ciğeri, patates salatası, roka, sütlaç. Büyük saatli marif takvimi. On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are alive. Mercy, mercy, me. Mercy, all things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9. Aynı zamanda da açıkradyo.com ve Açık Gazete. Haftanın son Açık Gazetesi açıldı. Ömer Madre, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, günaydın dünya diyebiliriz. Aynı zamanda da Mercy Mercy Me, The Ecology adlı harika şarkısıyla açtık Marvin Gaye'in. Çünkü bugün 22 Nisan dünya hem dünya günüydü hem de asıl 2 yıldan beri de uluslararası toprak ana günü olarak ilan edildi. 2009'da genel kurulu tarafından Birleşmiş Milletler'in 63'e 278 sayılı kararıyla ve çok çok uluslu Bolivya devleti tarafından önerilmişti bu ve 50 üye ülke tarafından da desteklenmişti. Ve şunu öngörüyordu karar, Birleşmiş Milletler karar da değil bu işte tasarı, öneri. Dünya ve ekosistemleri evimizdir ve doğayla ahengi kurmak esastır, şarttır ve dünyayla. Ve şey, toprak ana teriminin kullanılması da, bu kadim terimin kullanılması da insanlar arasında ve diğer türler, canlı türleri arasında, bir de hepimizin barındığı bu gezegen arasındaki ilişkiler arasındaki karşılıklı bağımlılığı ifade ettiği için de toprak ana terimi tercih edilmişti. 22 Nisan böyle çok aslında oldukça önemli bir gün ve bu senede toprak ananın hakları bir evrensel bildirgesini çıkarılması için ciddi bir uğraş var. Bu konuda da en büyük uğraşlardan birini veren Bolivya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi, evet, Pablo Solon'la. Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilci Pablo Solon aynı zamanda bu metninde kaleme alanlar arasında, daha doğrusu Cochabamba'da aslında, evet, geçen sene yapılmış büyük 32 bin kişinin katılımıyla yapılmış olağanüstü bir toplantı vardı. Oradan çıkan metni de Pablo Solon aracılığıyla Birleşmiş Milletler'e sunmuştu, bütün dünya halklarına. Pablo Solon'la da bugün 9.30-10 arasında bugünün anlam ve önemi üzerine bir konuşmamız var. Önemli belirtelim. Evo Morales Ayma'da, Bolivya çok uluslu devletinin başkanı da diyor ki bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2009'da Uluslararası Toprak Ana Günü'nü 22 Nisan olarak ilan etmesi tarihi bir olaydı ve yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum. Yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor diyor. Ve Birleşmiş Milletler'in hükümetleri ve üye ülkeleri olarak muazzam bir sorumluluğumuz var. Hem hayatı savunmak ve hem de insanlığı korumak için eşitlik, birlik ve halklarımızın eşitliği, birliği ve haysiyeti için mücadele etmemizin bir görev olduğunu biliyoruz ama hepsinden ötesine en büyük görev insanlığa karşı. Onu da yapabilmek için de doğayı korumaktan başka hiçbir yol yok diyor ve şuna inanıyorum, 20. yüzyıl diyor Bolivya başkanı, 500 yıl sonra ilk kızılderili başkanı seçildi, yerli başkanı seçildi ve Bolivya'nın tarihinde de 1952'den öncesine kadar Bolivya'nın nüfusunun 2/3'ünü oluşturan yerli halklar ana meydanlara bile girme hakkına sahip değiller, yasaklıydılar. Oradan buraya bir 50 yıl daha geçti ve ondan sonra da La Paz'ın ana meydanında yer alan meydana başkan olarak girmem için bir 50 yıl daha geçmesi gerekti diyor. Bolivya'nın ilk yerli başkanı olarak mücadele ediyoruz ırkçılığa, dışlamaya ve insan haklarının inkarına. Fakat 1948'den beri işte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini koydu. 1966'da da ekonomik, sosyal ve kültürel haklar da tanındı. Yani sadece 60 yıllık bir geçmişi olduğunu, ondan önce insan haklarının hukuki olarak mevcut olmadığını düşünmek bile tuhaf diyor. Ama şöyle de bitirmiş yazısını, yani bitirmiyor da şöyle devam ediyor diyelim. İnsan hakları 20. yüzyılın en temel meselesiydi, belirleyici konusuydu. Şimdi yeni yüzyılda da gezegen için kendi haklarına sahip olmanın zamanı geldi. 21. yüzyıl toprak ananın haklarının nihayet saygı gördüğü yüzyıl olarak tarihe geçecektir. Bunun için uğraşacağız diyor. Ve bütün bunlar 20. yüzyılda, işte o yüzden uluslararası toprak ana günü çok önemli bir, benzersiz bir adım insanlık içinde. Ve bu büyük inisiyatifi, girişimi öneren ve destekleyenler tarih yazımında bize hep beraber yaptık. Yeni bir döneme girilmesini sağladık ve 20. yüzyılda aynı zamanda biz endüstrileşme ve kapitalist üretim metotlarının ve tüketim metotlarının bir çevre krizi yarattığının farkına vardık ve iklim değişikliği, şu anda tanık olduğumuz iklim değişikliği, bugün belki her yıl yüz binlerce insanın canını alan bu olay aslında özellikle de tabiat ananın haklarına, toprak ananın haklarına saygısızlıktan doğdu. Bunu değiştireceğiz diyor. Bu da Evo Morales Saiman. Evet, uluslararası toprak ana günümüz kutlu olsun. Şimdi bugün esas olarak bunlarla meşgul olacağız. Çok sayıda önemli çevre haberimiz var. Bir kısmına değinebiliriz, bir kısmına da değinemeyebiliriz. Direniş haberleri de var. Bartın'dan da, Marmara'dan da, dünyanın çeşitli yerlerinden de gelen haberler var. Engellemeler var. Büyük Anadolu yürüyüşüne, kervanına, hükümet, iktidar tarafından engelleme haberleri var. Greenpeace'in eylemleri var. Hepsine bakmayı, Bartın'da mesela temsili termik santralde direniş var ve gerçeğine karşı da direniş başlıyor. Japonya'dan da nükleer bölgeye girenlere para cezası uygulanacakmış. Bir bu haberlerimiz var. Türkiye'de 3 günlük krizinde, kaç günlük bilmiyorum ama çok tuhaf bir kriz yaşandı. Bir ölü onlarca yaralıyla. İkisi ağır, onlarca yaralıyla kapandı mesela. Bir trafik kazası gibi geçti. Yüksek Seçim Kurulu'nun, İbrahim Oruç'un ölümüyle birçok yaralıyla veto mu diyeceğiz ona, işte reddetme kararından geri geçti. Başlangıç noktasına dönüldü ama İbrahim artık yaşamıyor. Haydi herkes evine diye başlıklar var. 72 saatlik, evet, bir ağır fatura çıkarıldı. Peki bu stresi niye yaşadık diye sorular var ve Yüksek Seçim Kurulu fıkrası da orada burada anlatılıyor. Madem sorun yoktu, biz bu pisliği niye yedik fıkrası var. 72 saat sonra başa dönüldü haberleri var. Bir Türkiye klasiği manşeti var. Böyle bir şey işte. Belki de onun üzerinde de çok kısa bir an durabiliriz. Şeyden de bahsetmek mümkün. Absürt tiyatrosunun parlak örneklerinden birini daha yaşatmış oldular Türkiye'ye. Ondan da bahsedeceğiz. Onun dışında da Libya'dan çok karanlık haberler geliyor. Arap devrimlerinin bastırılmasıyla ilgili, Arap rejimlerinin isyanları bastırma çabası yetmeyebilir diye önemli bir yazı var Patrick Colburn'dan. Belki ona da değinmemiz imkanı olabilir. Bradley Manning'e yeni bir hapishane var ama tartışma korkunç şekilde olanca şiddetiyle devam ediyor. Hepsine değinemeyebiliriz bu, evet, haberlerin. Bugün içinde, o yüzden belki de bir an önce dönsek iyi olur diyorsun. Evet. Evet. Uluslararası, ama şeyi zaten özetledik. Toprak ana gününün önemini. Yani bu toprak ana gününde doğanın sömürülmesine değil, doğanın kendisinin kendisine ait ve başkasına verilemeyecek, devredilemeyecek, vazgeçilemeyecek hakları olduğunu kabul ederek bir vizyon, gelecek vizyonuyla işe başlamamız çok iyi olur diye yazmış Maud Barlow ve Shannon Biggs. Bu video kaydı da var kendilerinin elimizde. Çalmayacağız ama şimdi. Yani bütün bu manşetlere geçen felaketler var. Onların yanı sıra 2 milyon ton toksik zehir atıyoruz dünyanın sularına her gün. Her gün 2 milyon ton. Ne toksik oluyor toksik atın. Zehir? Bir seyreliyor mu? Seyreliyor. Radyasyonlu maddelere veya işte o iyot, iyot mümasil şekilde evet. Olduğu şekilde. Bunun ağırlığıyla ilgili bir karşılaştırma yapmışlar iki aktivist ve aslında araştırmacı aynı zamanda her ikisi de. Bunun ağırlığı ne kadarmış? Her gün denizlere, sulara karışan, atılan şey biliyor musun? 2 milyon ton. Bunu neye tekabül ediyormuş? Böyle kafamıza daha iyi yerleştirelim diye bir evet. Karşılık bulmuşlar. Neye? Yeryüzünün toplam insan ağırlığını. Her gün 7 milyar ya, kişi suya giriyor. Suya atılıyor. Zehir olarak evet 7 milyar kişi. Ve bütün bunlar ve her gün dağların tepeleri uçuruluyor, kömürler, madenler kazılıyor, havaya savruluyor. Ve doğada gizli kömürleri de elde edebilmek için yapılıyor bu. Ve hepsi bunların tamamen legal, hukuki. Çünkü mevcut yasalarda doğanın sadece bir insan kaynaklı, yani insana ait bir mal, bir meta olduğu, sanki bir köle gibi. Ama şimdi işte Birleşmiş Milletler'de başlamış durumda ve bir doğaya egemen olmaktan, hakim olmak, onu ezip biçmektense uyum içinde yaşamaya yönelik bir evet. Şey var. Böyle bir durumdayız. Yani dominanstan hegemonyadan uyuma geçiş için önemli bir harekette başladı. Tarihçesine kısaca değinecek olursak 2010 Kasım'ında Pittsburgh'da ilk bak Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ya hiç beklemezsin dünyanın en büyük kapitalist ülkesinde Pittsburgh şehrinde şey başlamış. Uygulanabilir, yürürlüğe sokulabilecek doğa hakları kabul edilmiş. Gas fracking diyorlar. Doğal gazı çıkartmak için böyle basınçlı suyla onu yasaklamışlar ve 24 kadar da şey diğer şehir onu da izlemiş durumda. Kanada'da da büyük bir hareketlilik başlamış durumda. İşte bu çok dünyanın en tehlikeli, en korkunç şeyi olan kumullardan, ziftlerden petrol çıkartmak için 2008'de hatırlanacağı üzere Latin Amerika ülkelerinden Ekvador ilk ulus oldu, ilk ülke oldu dünyada. Anayasasını yeniden yazıp doğanın var olma, gelişme ve evrimleşme hakları olduğu, kirletilememe hakları olduğunu kabul eden. Bu sene Bolivya'dan 11 ayrı kanun geliyor, gelmekte. Toprak ananın haklarını bir bakanlık kuruluyor. Toprak ana bakanlığı bir ombudsman denetleme sistemi de kuruluyor. Ve dünya çapında bir harekette işte geçenlerde daha Bill McKibben'ın da açılış konuşmasını yaptı. Power Shift diye tamamen gençlerin olduğu 5000'den fazla gencin. 10.000'i aştı söyleniyor sayının. 10.000. 10.000 evet, polis rakamlarına göre. Evet ve... Yani sonuç olarak Einstein'ın bir sözünü hatırlatıyorlar. Maud Barlow'la Shannon Biggs. Ve diyorlar ki Einstein dedi ki problemler onları yaratan düzeyde ki bir düşünce tarzıyla o kademedeki düşünceyle çözülemezler. Yeni bir kademeye geçmemiz zamanıdır. Ben bugün bir konuşmaya da davetliyim panelist olarak. Bunları söylemeyi düşünüyorum. Nasıl karşılanacağını bilmiyorum. Çünkü daha çok büyüme üzerine kurulmuş bir şey var. Anlayışa dayalı. bir şey devam ediyor. Beni kovmazlar inşallah. Kovarlarsa haber oluruz ama, değil mi? En azından burada pazartesi sabahına. Evet, böyle bir durumumuz var. Size bildiririm yani. Evet, dünya günü böyle. Şimdi Greenpeace'in de çeşitli eylemleri var. Dünya çapında hareketler var. Ayrıca ozon tabakasının da Avustralya'yı kurutmuş olduğuna dair de Science dergisinde müthiş bir haber çıktı. Onu da inceleyeceğiz. Ozon tabakası ve iklim değişikliği ortak yapımı. Ortak yapımı, evet. Ve Barton'ların termik santral isyanı da devam ederken Greenpeace bir yandan Fukushima yakınındaki deniz suyunu incelemek için gemi gönderiyor. Bir yandan da evet, bir yandan da Kuzey Kutbu'nda derin petrol araması yapmaya giden platformu durdurmaya çalışıyor. Bununla ilişkili olarak bu sabah erken saatlerde eylemciler Leif Erikson adlı petrol platformunun Kuzey Kutbu'na doğru yola çıkması üzerine Marmara Denizi'nde üzerine tırmandılar. Ve şu anda da petrol platformuyla beraber Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyorlarmış. Durum bu şekilde. Evet, bağlanabiliyoruz da galiba. Kiminle görüşüyoruz? Buğra'yla görüşeceğiz, Greenpeace eylemcilerinden. Buğra merhaba, günaydın. Merhabalar, günaydın. Nedir durum? Bize birazcık anlatır mısın? Şu an Leif Erikson denen geminin üzerindeyiz. 11 tane tırmanıcı. Gemi durmuş durumunda. Çanakkale Boğazı'nın civarlarındayız. Şu anda üzerinde bulunduğumuz gemi birkaç hafta içinde Kuzey Kutbu'na ulaşacak bir gemi. Üstelik Meksika Körfezi dünyanın en büyük felaketlerinden birine yol açan gemiyle o olayla aynı derinliğe inecek bu giderse eğer Kuzey Kutbu'nda. Tam da birinci yıl dönümünde konuşuyoruz bunu, o büyük felaketi. Öyle evet, mi? Tam evet. İki gün önceydi birinci yıl dönümü. Yani bu hafta işte. Geçen yıl tam bu hafta oldu. 20 Nisan. 20 Nisan'da. Yani dünyada daha fazla felaket istemiyoruz. Çok geç olmadan dünyayı kurtaracak temiz enerji politikaları istiyoruz. Evet. Peki ne bekliyorsunuz şimdi? Çanakkale Boğazı'ndan geçecek mi bu platform? Şu an platform durdu. Hareket halinde değil. Geçecek mi bilmiyorum. Biz olabildiğince burada kalmaya çalışacağız. Ve bu dünyanın en tehlikeli kumarı ve dünyanın geleceğini petrole bulayabilir. Ve hükümetler önlem alsın diye burada sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Buğra, başarılar, kolaylıklar dileriz. Yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, böyle de Uluslararası Toprak Ana gününde bu şekilde umut verici eylemlerde oluyor. Evet, hem Birleşmiş Milletler'de hem burada Çanakkale Boğazı'nda Leif Erikson gemisinin üzerinde ya da önünde. Nerede? Üzerinde. Üzerinde. Ve aynı zamanda da işte yani bu evrensel bildirgenin çıkması için de büyük bir çaba var. Ve bu süreç içinde işte bir gün, yani 1948'deki Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin bütün çağımızın bütün her şeyine yol gösteren ilkelerinin tabiat ana için, doğa ana için ya da toprak ana için de aynen geçerli olacağı güne yaklaştığımızı düşünüyoruz bir yandan da. Evet, bu ozon meselesine de dönecek olursak çok önemli, uzun zamandan beri konuşulan bir şeydi. Ozon tabakasındaki incelme ya da delinme meselesinin şey olacağına dair, küresel iklim değişikliğiyle, küresel ısınmayla bağlantılı olduğuna dair ve nihayet bu bilimsel kanıtı da bulunmuş vaziyette. BBC'nin çevre muhabiri Richard Black'in yazısı var ve çok çarpıcı bir şey aslında. Antarktika'daki, yani Güney Kutbu üzerindeki ozon tabakasındaki incelme, ona kimileri delik diyorlar ama Miktat Kadıoğlu deliklenmesinin de çok doğru bir terim olmadığını söylüyor. Her ne terim koyacaksak da yani Avustralya'daki son bir dizi kuraklık 10 yıldan beri kasım kasım kavruluyorlar Avustralya'nın çeşitli eyaletinde. Onun en az 1/3'ünün %33'ünün Avustralya'daki bu felaketlerin sorumlusu olduğunu söylüyorlar. Yani bu açılan incelme ya da delik diyelim, peki rüzgar ve yağmur patenlerini, kalıplarını değiştirmiş bütün güney yarımküredeki, hatta tropik bölgelerde de. Dolayısıyla özellikle de iklim modelleri kurmuşlar bilim insanları. Bunlar Columbia Üniversitesi'nden New York'ta ağırlıklı olarak çalışıyorlar. Onun başkanlığında. Ülkenin son yıllarda şehirlerin artık desalinasyon, yani tuzdan, deniz suyunu tuzdan arıtma. Çünkü evet, su şeyleri de, kaynakları da ciddi olarak azalmış durumda Avustralya'nın. Evet, bunlara dönmesine yol açan 10 yıldır belki de kesintisiz devam eden yerler var. Yani çöle dönmüş. Zaten dünyanın en kurak kıtası ülkesi ama kıta boyutlarında bir ülke. Bu hale gelmiş durumda. Şimdi özellikle de ilginç olan şeyi, bunun bağlantısının ortaya konmuş olması. Çok ve geri dönüşü de yokmuş. Öyle deniyor. Bu da tatsız bir şey. Ya yani geri dönüşü 2045-2060 arası. Biz herhalde zor görürüz o geri dönüşü de. Ne? 2060'ı da mı görmeyeceğim yani? Çeşitli formülleri var bunun. Walt Disney gibi kendimi. Süleyman Demirel'le ben konuşturmayı düşünüyordum sizi daha çok. Biz onunla sürekli olarak avokado yiyoruz. O zaman olur. Murray Darling havzasında bayağı ne yapacaklar? Çiftçiler intihar etmeye falan da başladılar bu Hindistan'dan sonra. İlk defa gelişmiş bir ülkede duyduğum bir şeydi bu. Bunun gidişatı bu şekilde. Bu arada da ama biraz önce sözünü ettiğim şeyi de söyleyeyim. Küresel yeni gerçeklerle 2023'e doğru toplantısına katılıyorum. Üretim, ihracat, büyüme. 2023'te ne oluyor? İleri demokrasi. Cumhuriyetin 100. yılı ve ileri demokrasi tarihi. Üretim, ihracat, büyüme ve kalkınmada yeni dinamikler konuşuluyor. Bakalım ne olacak? Ya 2023'e doğru ilerlerken yaşanabilir bir gelecek için neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Quo vadis sorusunu da soracağız. Küresel yeni gerçekler, en önemli gerçekleri de bendenizde dile getirmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Nerede olacağımı da söyleyeyim de belki izleyicilerim gelir. Swiss Otel'de 18-15'te başlıyor panelimiz. İzdiham olabilir şimdi. 18-15-19-30 Forum İstanbul Gençlik Oturumu'nda. Yani kimse senin reklamını yapmıyorsa sen kendi reklamını yap aslında geçtim. Bu böyle. Bartın'da ilginç bir termik santral isyanı var. Ondan da bahsedelim. Bartın platformu. Bartın'da yaşıyorum, yaşayacağım termik santrale hayır mitingi düzenliyorlar. Çok önemli aslında. Çünkü dünyanın en önemli sorunu kömürlerin, kömür yakıtlı termik santrallerin öncelikle ortadan kaldırılması. Bir numaralı hedef bu. Caddeye temsili bir termik santral bacası kurulmuş. İçinde araç lastiği yakılmış ve sonuçta yoğun dumanın etkisiyle pek çok vatandaş iş yerlerine ve kapalı mekanlara girerek korunmaya çalışmış. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da santralin birilerinin çok para kazanması için hayata geçirilmeye çalışıldığını savunmuş. Yok, Cumhuriyet Gazetesi'nde şey vardı, Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber bu. Santralin Bartın'da bir yılda yakılan kömürün bir günde yakılacağını söylemiş. Gene bu benzetmeler etkili oluyor doğrusu yani. Evet. Yani 300 60 katı filan, 350'den fazla katı. Şöyle düşünün, her işte deminki örnekten yola çıkarak her gün 7 milyar insanın denize girdiğini düşünün. Kaç gün sonra yani denizde nereye bassanız insana gelmeyecek bir durum olur bilemiyorum. İşte toksik atık durumu da bayağı uzun bir süredir bu şekilde devam ediyor ve biz becerebilirsek yazları o atıkta yüzüyoruz. Evet, aynen öyle. Bartın Belediye Başkanı Akın da, Cemal Akın da şey demiş. Biz 16'da ülkenin en büyük termik santralinin turizm cenneti ilimize, bölgemize kurulmaması için bir araya geleceğiz. Az önce temsili santralde yaktığımız lastikten çıkan dumanı gördünüz. Eğer santralden çıkan duman böyle olmayacaksa zaten bizim hayır deme şansımız olmaz ama bu olmaz diyor ve kabul etmeyeceğiz diyorlar. Bu daha binde biri demiş başlangıç olarak. Enteresan yani. Yani temsili santralin içine küçük bir lastik parçası koyduk, işte görüntü demiş. Esnaf 10 dakika dayanamadı. Evet, bu arada Büyük Anadolu Yürüyüşü kervanına da engelleme var son dakika. Onu da önemli belirtelim. Aslında dün gecenin haberi bu, saat 9 sularında. Açık dergideki arkadaşlarımız da duruma vaziyet ettiler. Evet, onlara, onların bağlantısıyla aslında ulaşılan bir şey. Kendilerine ulaşılıyor ve şeyin Mersin'den yola çıkan bir yürüyüşe katılan 16 kişinin bulunduğu bir grubun Zeyne, Konya'nın veya pardon neresi oluyor Zeyne? Nereye bağlı? Gülnar'a bağlı. Mersin'in Gülnar ilçesinin Zeyne Belediye Başkanı Mehmet Bağır tarafından kasabaya sokulmadığı, konaklamalarına izin verilmediği ve 16 kişilik grubun yağmur altında orman içinde gecelemek zorunda kaldığı bildiriliyor. Belediye başkanı mı? Evet, belediye başkanı kasabaya sokmamış. Kolu kuvvetleri de belediyelere mi bağlandı? Valla jandarmadan da yardım istemişler bu arada bu grubun bildirine göre ve jandarma da yardımcı olmamış. Zeyne Belediye Başkanı, bu haber doğruysa ki Yeşil Gazete'den de aldık, arkadaşlarımız konuştular işte. Pervin Çoban, Sarı Keçiller Derneği Başkanı Pervin Çoban'dan geliyor haber. Kervanın sorumlularından, Doğu Akdeniz Kervanı'nın sorumlularından. Bu haber doğruysa belediye başkanının hakkında soruşturma açılması şart oluyor. Evet, eğer böyle bir şey varsa engelleme. Hiçbir belediye başkanını sanmıyorum ki buna yetkisi olsun. Ve yetki aşımı ve başka suçlardan kendisinin hakkında suç duyurusu bulunacağını ümit etmekteyiz. Yani Büyük Anadolu Yürüyüşü devam ediyor. Doğu Akdeniz Kervanı da Mersin ve Antakya'dan iki kol halinde yürüyüşe başlamış ve yürüyüş kolları önceki gün birleşmişti. Bu arada bunu belediye başkanı değil de şerifse eğer yapabilir sanıyorum. Giremezsin yabancı falan. Evet, ama burası Texas kasabası değil. Bu da zaten bir çizgi roman değil. Evet, ben karıştırmışım. Evet. Kahraman Şerif. Evet, böyle bu haberlerimiz bu kadar. Şimdi bir ara vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Yalnız deniz suyunu incelemek için de gemi gönderdiğinde bir kez daha söyleyelim. O da Greenpeace'in şeyde Rainbow gemisi Tayvan'dan ayrılmış. Testlere başlıyormuş çarşamba günü en erken. Hava ve toprağın ne derece kirlendiğini saptamak için de inceliyor ama ayrıca da 10 bin ton hafif radyasyonun olduğu söylenen su dökülmüştü TEPCO tarafından işletmeci. Bakalım ne olacak diyorlar. Çünkü bu da önemli sayılabilir. Çünkü Japonya'da deniz ürünleri temel besin kaynağı. Acaba etkilendi mi, etkilenmedi mi bir bakmakta. Seyrelmiştir. Japonya'dan da nükleer bölgeye girenlere para cezası kesiliyormuş. Bu da günün en hoş haberlerinden biri. İşte onun için intihar etmişti. Bölgeden çıkmamak. Bu böyle olacağını bildiği için 102 yaşındaki Japon. Başına böyle haysiyet kırıcı şeyler geleceğini düşünüp katlanmak istememiş olabilir o yaşlı insan. Doğup büyüdüğü kasabayı, 100 sene yaşadığı kasabayı terk ederse geri döndüğünde para cezası. 102 senenin tecrübesiyle tabii hani bir kere çıktım bir daha geri dönmesine de kolay kolay izin verilmeyeceğini biliyor olsa gerek. Evet. Yani değerli eşyalarını alabilmeleri için evlerine uğramalarına izin vereceğiz ama izinsiz girenlere $1,200 muadili para cezası vereceğiz demişler. Ey insanlık, neredesin? Öldün mü? Açık Gazete. Crazy Rhythm, çılgın ritim. Yehudi Menuhin ve Stefan Grappelli birlikte çaldılar ama ne çalıştı. Yehudi Menuhin ya da Baron Menuhin hem keman üstadı hem de kondüktör olarak, orkestra şefi olarak olağanüstü üne sahip biri ve yani 20. yüzyılın en büyük virtüozlarından biri. Aynı zamanda da düşünür, haklar, insan hakları ve haysiyetinin savunucularından da mükemmel bir adam. 10 parmağında 10 marifet bir kişi. Ucuzlatmadan böyle söyleyebiliriz herhalde burada. Evet. Tam anlamıyla insanlığın yüz haklarından biri. 95 yaşında olacaktı eğer yaşasaydı bugün. Onun 95. yıl dönümünü idrak ettik. Crazy Rhythm adlı caz standardıyla da ona bir selam göndermiş olduk. Stefan Grappelli ile beraber çaldılar. Kendisi 1999'da hayata veda etmişti Yehudi Menuhin. Evet, bu arada bir de küçük açıklama yapmamız iktiza etti, eskilerin deyimiyle zorunlu oldu. Evet, şundan ilgili bir açıklama. Bugün bizim saat 9.30'da yayınlayacağımız Pablo Solon Söyleşisi yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın ürünü. Çok kolay olmadı aslında bu çalışmayı, yani bu söyleşiyi gerçekleştirmek. Daha sonra Nur Hanım, Nur Deyiz sağ olsun, bunun tercümesini yaptığı vesaire. Daha iyi duyurabilmek isterdik. Örneğin işte Twitter üzerinden ve başka kaynaklardan, ama duyuramıyoruz. Neden? Çünkü bizim Twitter'a erişmek için kullandığımız arayüzün kullandığı Amazon şirketine bağlı bu cloud computing diyorlar, işte bulut bilgisayımı mı artık nasıl çevriliyor tam olarak bilmiyorum, sisteminde bir arıza meydana gelmiş. 2 gündür devam ediyor. Yani ne olduğu da tam olarak zaten bilinmiyor. Ama buna bağlı bütün hizmetler, servisler kullanılamıyor. Ben de şunu söyleyeceğim. Amazon şirketi WikiLeaks'te, WikiLeaks'e giden ve kirli çamaşırları ortaya koyan WikiLeaks gibi kuruluşların para akışını engellemeye uğraşacağına, biraz böyle işler yapsa daha iyi olmaz mı? Olur. Evet, kesinlikle. Peki, böyle durumda yani dünya uluslararası toprak ana gününe de denk gelen, işte dünyanın en önemli bu konunun en çok çalışanlarından biri olan Pablo Solon'la bugüne denk getirilen bir konuşma yapmıştık. Tabii ki dinleyicilerimiz, sonra da Açık Radyo sitesinde bunun şeyini de yayınlayacağız, deşifre edilmiş halini. Dinleyicilerimizle ve okurlarımızla, Açık Radyo sitesi okurlarıyla da paylaşacağız, ama hani bunu da böyle daha çok sosyal paylaşım sitelerinde de paylaşsak olurdu. Amazon'a bu son uyarımız. Sonra ne yapıyoruz? Hani bileyim de. Açıklamayacağız. Evet. Bugün şimdi biraz da şeye gelelim. Yani dünya meselelerine maalesef daha fazla girecek durumumuz kalmadı. Yalnız şey, çok endişe verici bir haberi bir kez daha söyleyelim yalnız. O da insansız hava araçları denen hikayelerle izin çıkmış ve Amerika'nın insansız uçakları şimdi de Libya semalarında. Bu çok son derece endişe verici bir haber. Aynı zamanda o insansız hava araçları Pakistan'da da ölüm saçmakta. Yine pilotsuz bir araç. Kuzey Veziristan'da 5 kişiyi öldürmüş. Bu da açıklananlardan biri. Çok kısaca söyleyelim o zaman. Şam hükümeti gösterilere hazırlanıyor diyor. Muhalefetin bugün yapmayı planladığı gösteriler için hazırlık yapıyorlarmış. 50 yıllık yürürlükte olan olağanüstü hal yasası da, bu da bir tuhaflık yani, kaldırdı, ama muhalefetin isteği doğrultusunda bazı adımlar atmasına rağmen demokrasi yanlısı hareket zayıflayacağına giderek güçleniyor demiş Voice of America. Bu da sevindirici bir haber diyelim. Bu arada şey, insansız uçaklardan bahsettiniz. Pakistan'da insansız uçaklar tarafından yapılan bir saldırıda 12 kişi de ölmüş. Şu anda ölenlerin kim olduğu, kimlikleri bilinmiyor. Evet, her yerde insansız hava araçları ölüm saçıyor. Türkiye'de de helikopter ihalesini Amerikan Sikorsky şirketi kazanmış. Müjdeler olsun. Genel maksat helikopter projesi ihalesini kazanmışlar. 3,5 milyar dolarlıkmış. Genel maksatlı helikopter mi alacağız yani? Evet. Ne yapacak bu genel maksatlı helikopterler? Her şey mi? Her derde deva. Bunlar her işe yarıyorlar. 3,5 milyar dolarlık projede 109 helikopter üretilecekmiş. Ama dikkat et, önümüzdeki 10 yıl içinde bu sayı 600'e çıkabilecekmiş. Helikopterlerin bazı parçaları da TUSAŞ tarafından üretilecekmiş. Oo, o zaman harika. Evet. Ve Savunma Bakanı Vecdi Gönül de helikopter üretimine başlanmasıyla tarihi bir karar alındığını söylemiş. Sence de tarihi mi? Vallahi ben kaç, ne kadardı şey ihalenin değeri? 3,5 milyar dolar. Onun alan tarafında olsaydım benim için son derece tarihi bir karar olurdu. Veren tarafında olan için de tarihi bir karar aslında. Evet, herkes için tarihi bir karar. Böyle değerlendirebiliriz. 10 ton sınıfında olup 18 asker taşıyacakmış. Bunu da müjde olarak vermiş. Genel maksat asker taşıyacak yani. Hayır. Genel maksat öldürmek. Düşmanı, tamam, öldürmek. alt başlı asker taşıma. Öldürecek askerleri taşıma. Kimi durumda da ölebilecek. Bunu da ekleyeyim. T-70 tipi helikopterler başka ülkelere, başka ülkelerdeki adını bileceksin sen söyleyince. Şimdi Türkiye'de Türkiye'nin T'si herhalde T-70. Ama başka bir adı var. Filmlerden bileceksin. Black Hawk diyorlar. Bilmem mi? O pek genel maksat değil. Onun Kara maksatı Şahin. Tek benim bildiğim. Uzun dönemde 600'e çıkacakmış. Toplam maliyet 20 milyar doları aşacak mı? Aşabilecekmiş. 600 tane helikopter mi olacakmışız öyle? Evet, genel maksat. Gökyüzünü helikopterler karartacak yani. Evet, biraz öyle olacak hakikaten. İyi. Ve önemli bir bölümü jandarmaya olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine de verilecekmiş. Ağaçlara ateş açmak için mi acaba? Bonus. Su atmak için herhalde o da. Hayır. Orman yangını. Asker taşıyacak bu. Ha, genel maksat olunca evet. Herhalde öyle oluyor. Evet. Genel maksattan benim gördüğüm kadarıyla hani gerçekten toplumun yararına işleyecek olan bir tek o olur eğer öyleyse. Bunun parasını kim veriyor? Siz. 3 milyarını cepten. Üstünde ben tamamlarım. Peki. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Sebeplerini de söylemeyeceğim. Niye daha fazla konuşmak istemediğimi. Sağlığıma dikkat ediyorum. Peki. Evet, 6 BDP'nin yeniden seçim yarışında olduğunu haber veriyor BBC Türkçe. Böyle mi veriliyor bu haber? 6 BDP'li yeniden seçim yarışında. Böyle verilmiş. BBC. Evet, ama genelde Türkiye'deki basına baktığımız zaman öne çıkan motif haklı olarak şu. Tamam. Da biz bu pisliği neden yedik? Evet. Önemli bir şey var. Voice of America'dan Selin Süer Ünlü'nün bir haberi var. Veto krizi sona erdi diyor. Şimdi Van'dan bağımsız adaylığını koyan 4 milletvekilinden biri olan Nazmi Gür'le konuşmuşlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun BDP'nin desteklediği 7 bağımsız adaydan 6'sına adaylık vizesi verme kararını değerlendirmiş Amerika'nın sesine. Diyor ki büyük bir yanlıştan dönüldü diyor Nazmi Gür. Bunun sebebi de dönülmesinin ana sebebi diyor halkın sert tepki göstermesini ve sokaklara dökülmesinin. Peki diyor. Kanunen böyle bir şey olabilir mi? İzinsiz yani, bir gösteri. Hayır, kanun kanundur. Yani öyle halkın veya başka bir şeyin tepkisine göre değişir mi? Karar kanun, siyasi bir karar olunca böyle oluyor işte. Ama hayır, asıl ya şimdi bunu da ortaya koymak lazım. Yani kanun yapıcılar kanunları halk tepkisine göre değiştirebilir. Zaten onların görevi o. Yasama dediğimiz şeyin. Değil mi? Evet, aynen öyle. Tamam. Peki kanunu uygulayanların keyfiyet şeyi var mı? Öyle halk tepkisine göre kanunu değiştirebiliyorlar mı? Seni üzeceğim ama evet. Cevap evet. Benim bildiğim kadarıyla hukuk devleti denilen şeylerde bu böyle olmuyor. En azından bunun bir oranı var. Yani biraz hani yorum hakkı falan filan verilir belki ama bu şekilde olacağını sanmıyorum. Evet, bugün İstanbul'da YSK hakkında suç duyurusu varmış, onu da hemen söyleyeyim. Neden ki? 7 bağımsız milletvekili adaylığını gasp ederek darbe yapmaya kalkışan Yüksek Seçim Kurulu hakkında diyor Marksist Org. Ölüme sebebiyetten yok muymuş? Aralarında DSİP, TSİP, DÖ, Sol Arayış, Özgürlük İstiyoruz İnisiyatifi ve Darbelere Karşı 70 Milyon Adım Koalisyonu'nun bulunduğu birçok parti, örgüt ve demokratik kuruluş saat 11'de Beşiktaş Adliyesi'nin önünde bulunuyor, buluşuyor ve evet çok şey yani yargı önünde hesap vermesini istiyorlar. 3 gün boyunca toplumu geren ve halkın direnişi sayesinde geriletilen YSK'nın diyorlar. Böyle de bir haber var. Yani çok sayıda haber var aslında ama şeyi de söyleyelim bu arada. 96 yıllık matem dirilişle buluştu başlıklı bir şey de var. Magos'un başlığı bugünkü. Bundan 96 yıl önce 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece İstanbul'da 235 Ermeni aydının gözaltına alınmasıyla başlayan, kendilerinin o an için bilmedikleri ama kendilerinden sonra gelenlerin çok iyi bildiği ve hiç unutmadığı bir ölüm yolculuğuna çıktılar. O tarihten bu yana Ermeniler için 24 Nisan 1915 en büyük acının yasının tutulduğu tarih oldu deniyor. Tam 96 yıl sonra ilk kez tarihin garip bir cilvesiyle Ermenilerin Christos Hariyav i Merelot, yani Mesih ölülerden dirildi sözleriyle kutladıkları Surp Zadig namı diğer Paskalya yortusu bu yılda 24 Nisan'da kutlanıyor. Bu buluşma 100 yıldır ilk kez yaşanacakmış. Ve böyle bir yaşamamız için öldüler başlığı mesela pankartları da var. İsa Mesih'in tüm insanların yaşaması için ölmesi gibi Hristiyan inancına göre. Bu yılda bunun şey var. Pazar günü 24 Nisan'da. Evet, saat 5'te de Taksim Meydanı'nda konuyla ilgili bir buluşma olacak. Onu da belirtelim. Şeye dönecek olursak, biz bunu niye yedik tarzındaki şeye, bunun açıklaması kolay aslında. Yüksek Seçim Kurulu. Denedik, olmadı. Evet, olmadı. Gerçek bir skandala imza attılar. Bana sorarsan çok büyük bir prestij kaybına da uğradılar. Zaten yüksek olmayan yüksek yargı organ ve kuruluşlarının ve de bireylerinin çok yüksek olmayan standardını, prestijini daha da alçaltmak durumunda kaldılar. 8 saatlik bir toplantı yaptılar ve 6 adaya vetonun kalktığı, buna veto demek evet, belki de 3 adayın engelini sürdüğü, ikisinin takipte olduğu şey oluyor. Leyla Zana, Hatip Dicle, Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve Salih Yıldız seçime girme hakkı kazandılar. Ve sonuçta Bismil'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden İbrahim Oruç var elimizde. Bir de ikisi dün itibariyle ağır, onlarca yaralı, yani en az bir düzine yaralı da olduğu belirtiliyordu. Şimdi haydi herkes evine demiş mesela. Artık eylem değil seçim zamanı diye Sabah yorumlamış. Biraz rahatlamaya çalışıyor da herhalde, hükümeti hafif destekleyerek. Ama 72 saate ağır fatura demiş Milliyet gazetesi. Bir liseli öldü, çok sayıda yaralı var, hasar büyük. Ağır bir durum oldu yani. Bunu nasıl halledecekler bilemiyorum ama benim aklıma vallahi herkesten farklı olarak fıkralar da tabii ki benim de aklıma gelmişti. Bizim de daha doğrusu aklımıza gelmişti fıkralar. Ama Théâtre de l'Absurde gelmeyen bir şey değil. Yani 1940'larla 60'lar arasında çok sayıda oyun yazarı, önde gelen oyun yazarı şöyle bir şey yazdı. Shakespeare'den de bir büyük bir kısmı esinleniyor, en büyük oyun yazarlarından biri, en büyüğü değilse de eğer. Şey diyorlar, yani böyle tanrısız bir evrende insan varlığı bütün anlamını yitirdi ve bütün iletişimde koptu gitti. Communication breakdown ve mantıksal bir çıkarım yapmak, uslamlama yapmak, rasyonel argüman da kalktı ortadan. İrrasyonel ve mantık dışı konuşma ve sonunda da sükut, sessizlik geldi sözün bittiği yere. Bunu belirten şeyler yaptılar. Mesela Endgame'de Beckett'in oyununda Nell diyor ki hiçbir şey mutsuzluktan daha komik olamaz diyor mesela. Yani dünyadaki en komik şey mutsuzluktur diyor. Haklı olabilir aslında, doğrusu istersen. Ve Théâtre de l'Absurde'ün bir başka sergilemesi de oldu. Ben sana bir de şeyi söyleyeyim mi? Ha, BDP'den de Türkiye halkına teşekkür var. O da ilginç aslında. Önemli. Evet, sırrı sakık duyarlılığından dolayı bütün Türkiye halkına teşekkür ediyorum dedi. Evet, çünkü bu zaten hani öyle göstermeye çalışanların tüm çabalarına rağmen öyle etnik falan bir tepki olmadı buna. Gayet Türkiye'de sağduyu sahibi, demokrasi yanlısı tüm insanlar bu kararın adaletsizliği karşısında tepki gösterdiler. Evet, bu... Ve o şok da ondandı zaten. Evet, senin... Diğerini beklerlerdi tahminen ama o şok ondandı. YSK'nın ve diğer bazı bu reflekse sahip kurumların yüzlerinde görme fırsatı bulduğumuz şok nedeni buydu. Evet, Sırrı Sakık'ın sözleri aslında anlamlı. Yani kararı çok önemsiyoruz ama bu karara dün kan karıştı. Bu noktaya geleceğimizi hepimiz biliyorduk. Neden ağır bedeller ödenmeden gerçek kararlar verilmiyor? Bundan dolayı üzgünüz. 2-3 günlük süreçte Türkiye kamuoyunun vicdanı ayağa kalktı ve hep birlikte kazandık. Ama üzgünüz, kırgınız. Ölen gencin bedelini kim ödeyecek diyor. Evet, çok doğru bir soru tabii bu. Hani retorik gibi gelmesin. 0-0, elde var 0 durumu YSK kararı açısından. Bu arada şeyi de söylememiz gerekir. Hani ÖDP'nin bu arada hala seçime girme yasağı devam evet, ediyor mesela. Devam ediyor arada. Onu kaynen. Ama BDP'li adaylar bakımından böyle bir durum var. Ama şu ana kadar da işte bir ölü, ikisi ağır, onlarca yaralı. Antidemokratik uygulamalar geçmişten bugüne Anayasa Mahkemesi'nde, Yargıtay'da, Yüksek Seçim Kurulu'nda Kürtlere karşı acımasızca uygulandı demiş Sakık. Siyaset dünyasına önemli görevler düşüyor. Kürtleri yok sayan anayasanın derhal yeniden dizayn edilmesi gerekir. Umarız herkes bundan ders alır. Hepimizin sığınabileceği bir hukuku birlikte aramalıyız demiş. Yani Ergenekon davasını savunanların zaman zaman söyledikleri bir şey var. Hukuk hepimize lazım. Ama o biraz sahte bir gözyaşı dökme şeyiydi. Gerçekten hep herkesin sığınabileceği bir hukuku birlikte aramak gerektiğini şimdi çok daha anlamlı bir şekilde anlıyoruz. Bismil'de bir parçamızı bugün toprağa gömdük. Bugün Batman'da bir polis ve gösterici yaralı. Yani acaba bu ağır bedelleri ödemeden bu kararlar çıkamaz mıydı? Ağır bedeller ödemeden realiteyi kabul etmiyoruz. Duyarlılığından dolayı bütün Türkiye halkına teşekkür ederim demiş Sırrı Sakık. Son haberimi sakladım ben sona senin için. Hadi bakalım. Kapatılan DTP'nin ilçe başkanlığının kurşunlanması davası var. Sanık ne demiş? Keçiören ilçe başkanlığını kurşunladığı iddiasıyla yargılanan Hakkı Yıldırım. Bende Güneydoğu sendromu var demiş. Bunu o be ne? Bilmiyorum, yeğeni bu. Ama öyle demiş ve hastaneye sevk edilmiş. Sevkini istemiş ve edilmiş. Güneydoğu sendromu şüphesiyle. Evet. Türk genci bunu kaldıramaz diyen de bir Sedat Güloğlu var. Elindeki silahla havaya üç el ateş etmiş. Yeter, Türk gencine sesleniyorum, kendine gelsin. Son yaşananlar gururuma dokundu. Ne sağcıyım ne solcu ama halkım diye bağırmış. Sonra da teslim oluyorum diye bağırıp elindeki silahı yere bıraktıktan sonra gözaltına alınmış. Son iki haberimiz bunlardı. 23 Nisan günü de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doktor olmak isteyen 10 ilkokul öğrencisi Medikal Park Bahçeli Evler Hastanesi'nde bir günlüğüne de olsa bu hayalini gerçekleştirecekmiş. Son haberim buydu, iyi haberim. Çocuklar gibi sevineceğini biliyordum Volkan'la ikinizin. Çocuk Bayramı'nın öncesinde 22 Nisan günü hastaneyi ziyaret edecek çocuklar. Bugün beyaz önlük giyip hasta muayene edeceklermiş. Bu sevinçli günlerinde daha da sevindirici bir olay var. Galatasaray futbol ve kadın basketbol takımı oyuncuları da çocukları yalnız bırakmayacak. Galatasaraylı futbolcular ve kadın basketbolculardan Bahar Çağlar o gün hasta rolü oynayıp çocuklara muayene olacaklarmış. Tamam, güzel ama çocukları da ufacık bir uyarıda geçelim. O 23 Nisan günü doktorculuk oynarken gördükleri şartlar gerçekten doktor olurlarsa karşılaşacakları şartlar değil büyük çoğunluğunun. Onun için yeni biten sağlık sektöründe çalışanların grevine bir bakılması. İşte 33 saat süren durmadan çalışmalar falan bunların incelenmesi daha faydalı olur diye düşünüyorum. 23 Nisan'da alternatif bir hastane ziyareti de gerçekleştirilebilir belki. Devlet hastanesi. Evet. SSK'ya. Orada kim oynayacak doktor rolünü? Çocuklar oynayacak doktor rolünü. Ha, yine çocuklar oynayacak. Evet, başhekim. Tabii günde 100 hastaya bakan doktorlar çocukları öyle oynatacak fırsatı bulursa. Başhekim rolünü oynamak istiyorum ben. Giderseniz size kimsenin karışacağını zannetmiyorum orada. Oynayabilirsiniz bence beyaz bir önlükle. Niye ellerimi bağlıyorlar yalnız? Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz valla, dünya toprak ananın hakları günü olması daha da keyifli kılıyor işi. Birleşmiş Milletler'de de bir deklarasyon çıkartmak üzereler. Toprak evet. Ananın hakları diye onu takip etmeye çalışıyoruz ve keyfimiz o açıdan yerinde. Başka açılardan da iyi oldu doğrusu bu. Yüksek Seçim Kurulu. Geri adım. Absürditesinin de sona ermesi filan. Biraz acılı evet. Da olsa. Bugün evet. Anayasa konuşalım biraz diyoruz biz de. Evet, anayasa konuşalım. Tabii aslında böyle işte Yüksek Seçim Kurulu'nun bu mesela bu son hamlesi mi diyeyim artık neyse. Bunun gibi şeylerden dolayı biz Türkiye'de aslında konuşmamız gereken şeyleri herkes zaten çok söyleyen var. Konuşmuyoruz. Mesela partilerin çevre politikası. Böyle evet. Bir şey yok. Kesinlikle evet. Hani olmayan şeylerin üzerine de. Hakikaten hiç benim bir çevre politikası nedir yani? AKP'yi biliyoruz zaten. Nükleer evet. Enerji iyidir gibi. Yalnız nükleer değil tabii. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belki de en önemli problemi her şeyi ona büyümeye ve kalkınmaya... Evet, tabi kılan bir anlayış adı üstünde ve hatta amblemi de adalet üstünde. Adalet bölümünü bilemeyeceğim de kalkınma bölümü var yani. Orası evet, ampul de var. Ampul de doğru evet, bu da son derece. Onda da yeşil bir şeye bürünmesi gerekiyor. Evet yani bu, o ampuller yasaklandı evet. Birçok yerde yani. Evet evet evet ama maalesef işte. Aslında anayasayla ilgili çalışmalar hakikaten ağırlıklı olarak gündemimizde olması gereken bir konu. Gerçekten eğer yeni bir anayasamız olacaksa sonbahar döneminde. Ki AKP'nin seçim bildirgesinden de anlaşıldığı üzere daha önce Ankara'da konuşulan hareket planı geçerli olacak herhalde. Seçim sonrası, tabii seçim sonuçlarına göre yani anayasal çoğunluğun elde edilmesi önemli bir şey AKP için. Seçim sonrası yeni anayasa gündeme gelecek ve işte bir görüş alma süreci başlayacak. Biraz bu hızlı bir şekilde yapılacak ve ancak sesi çıkabilen ve gücünü gösterebilen aslında sivil toplum olduğu tartışmalı TÜSİAD ondan sonra işte veya onun dışında taslağın disk vesaire belki bir şeyler ortaya koyabilecek. Muhalif olan veya olmayan ve bunlar çabucak bir tartışma arasına girerken sonunda AKP'nin taslağı kazanıyor olacak tabii ki. 3 aşağı 5 yukarı ve sonuçta bizim söz hakkımız olmayan bir anayasayı biz oyluyor olacağız. Ve halk oylamasından geçtiği için de işte gayet halkın anayasası olarak lanse ediliyor olacak. Evet, farklı da durumlar doğabilir. Ama yani biz bastırırsak. Ümit o aslında. Öyle olması lazım. Çünkü şimdi bu anayasa maceralarının en kötü örneklerinden biri olabilecek bir durumu Macaristan'da şimdi yaşamaktayız mesela. Evet, çok önemli o da. iPad'de yazılan, böyle yazılan mı diyeyim, çiziktirilen mi diyelim, nedir, bir anayasa söz konusu. Bir milletvekilinin, iktidar milletvekilinin Macaristan'da yazı verdiği bir anayasa var ve şimdi Macaristan'ın anayasası oldu bu. Çok hızlı bir şekilde. Orada tabii Fidesz, Merkez Sağ Partisi muhafazakar, anayasal çoğunluğa sahip. Ondan dolayı istediğini yapma zaten hakkının halk tarafından kendisine verildiğini söylüyor. Ve zaten geçen Mayıs işte seçilmişlerdi. Ve çok ezici bir çoğunlukla, %60'a yaklaşan bir oyla seçilmişlerdi. Ve bunu kendileri bir sandıktan çıkan devrim olarak niteledi. Madem halk bu kadar bizi istiyor, böyle bir çoğunlukla getiriyor, o zaman sistem değişikliğine de gidebiliriz dediler. Ve nitekim de öyle oldu. Son bir yılda adım adım ülkeyi şekillendirdiler, kendilerine göre biçimlendirdiler. Ve şimdi, ne çıktı sonuç? Sonuç olarak şimdi şöyle bir şey. Sonunda birdenbire oluverdi aslında olay. İşte anayasal çoğunluğa dediğim gibi sahip oldukları için diğer partiler, parlamentodaki diğer partiler, işte aşırı sağ Jobbik var. Bu faşist bir parti resmen. Ondan sonra Lehetmaş Politika diye bir parti var. Yani siyaset böyle gitmez diye. Bu daha yeşillerin, Avrupa yeşillerinin çizgisine uyabilecek bir parti, yeni kurulan. Ve sosyalistler var. Yani merkez sol. Şimdi sosyalistler, işte daha önceleri de bahsetmiştim, çok ciddi yolsuzluklara karıştılar. Ve uzun iktidarları boyunca, işte yaklaşık onların 8 yıllık, müthiş, yani ayyuka çıktı artık yolsuzluklar ve ülkenin bir türlü yakası ekonomik krizlerden kurtulmadı. Yani küresel ekonomik krizleri falan geçti, Macaristan'ın ben bildim bileli bir ekonomik krizi vardı yani son 10 yılda. Onun için sosyalistler bu politikaya ve kendilerine olan krediyi müthiş tükettiklerinden dolayı işte Fidesz'e bir kayış oluyor. Merkez sağda da işte Fidesz'in lideri Viktor Orban bu değişim döneminde 89 sonrası ortaya çıkmış bir karizmatik lider. O anlamda ben Erdoğan'a çok benzetiyorum ve bazı Macar arkadaşlar yani karizmatik bu Orban'ın hayranı olan Macar arkadaşlarımız da var. Gayet son derece hoş insanlar vesaire. Siyaseten de mesela son derece ilkeli insanlar, ama Orban'ın dediğim gibi müthiş bir çekim gücü var ve kusurları gözükmüyor bir türlü. Daha çok iyi tarafları hep ön plana konuyor. Evet, ondan dolayı işte Orban'ın çekim alanı, işte bu sosyalistlerin den bıkma vesaire derken işte Fidesz'in iktidarı artık son işte bir yılda önce Anayasa Mahkemesi'nin oradaki hakları bayağı bir budandı. Çünkü Macaristan'da şöyle bir sistem vardı. Anayasa Mahkemesi tamamen bireyin hakkını korumak üzere kurulmuş. Adeta bir dengeler, kuvvetler ayrılığı mekanizmasında çok önemli bir yere sahipti. Eski totaliter dönem deneyiminden sonra biz nasıl bireyin haklarını en iyi şekilde koruruz konusu gündeme geldiğinde, buna o dönem işte uzmanlar heyetinin, o yeni yapıyı tasarlayan, yeni devlet yapısını tasarlayan ekibin verdiği cevap, güçlü bir anayasa mahkemesi eğer halkın çıkarlarını korumaya odaklı bir şekilde şekillendirilirse, bu o zaman bir hükümete karşı, totaliterliğe karşı bir denge yaratır diye düşünmüşlerdi. Fakat işte öyle sonuç olmadı. Sonuç öyle çıkmadı anlaşılan, değil mi? Evet. Ve tekrar işte tarihin tekerrürü vaziyette bir totaliterliğe doğru kayış söz konusu. Yani, yeni evet, anayasada bir de şeyi soracaktım. Bir haber, BBC kaynaklı bir haberde gördüm galiba, işte Macarlara böyle "Ey Macar milleti, sen en büyüksün" filan gibilerden lafların da yer aldığı bir milliyetçi ton da hakim oluyormuş galiba. Tabii, Macaristan Macarlarındır tarzı bir yaklaşım var. Bir kere Macaristan Cumhuriyeti lafı yerine Macaristan geliyor. Ondan sonra Macaristan bütün Macarlarındır deniyor. Burada işte hem milliyetçi bir vurgu var içerideki Macarlara yönelik. Bir de asıl Macaristan milliyetçiliğinin kilit bir noktası dışarıdaki Macarlar. Yani bu işte 1. Dünya Savaşı'nda Trianon Anlaşması var. Macaristan'ın sevri diyebileceğimiz topraklarının, tarihi topraklarının yani Macaristan'ın kendine ait olduğu düşünülüyor. Fethettiği toprakların derim biraz da. Üçte ikisi gidiyor bu anlaşmayla ve işte dışarıda da yani işte sınır dışında da yeni ulus devletin sınırları dışında bayağı bir Macar kalıyor. Tabii onun dışında diaspora çok göç vermiş bir ülke. Çok da bütün dünyada Macar var vesaire. Yani göreceli olarak çok. Macarlara göre çok. Evet. Çok aslında kaygı verici gelişmeler. Evet. Ben de şeyi hatırladım. Azıcık derste çalıştım. Hı hı. Şu Nemzeti Dal'a baktım. Bundan 163 yıl önce 1848 devrimi sırasında Şandor Peytöfi'nin yazdığı şiirde. Bunu programcı arkadaşımız Reha Uz çok iyi bilir. Hı hı. Yüksek sesle de okurdu. Talpra Macar hi ahaza it az idö most vaci soha diye başlayan, yani ayağa kalk Macar, vatan hı hı. çağırıyor ya şimdi ya hiçbir zaman deyip ondan sonra da eşküsünk eşküsünk hoci rabok tovab nemlesünk. Yani benim maşallah sizde de Macarca iyiymiş. Bir Macarca aksan varmış ya. Yani. Şaşırttım değil mi? Bu vallahi yani siz benim de yani ayağa kalk Macar ruhu geldi. Aynen ve şimdi bu benim çocukluk günlerinde Reha Uz'la beraber konuştuğumuz, üzerinde durduğumuz bir şeydi. Birden canlandı. Benim Macaristan'a mı yerleşelim acaba? Vallahi siz Macar milliyetçisi olabilirsiniz. Macaristan'ın bu anlamda en azından eskiden kapısı açıktı. Şeyden dolayı yani açıktı derken yani şimdi vatandaş olmak falan Macaristan'da son derece zor da hani kan bağı vesaire Macarlık gerekiyor da gerçek hani Macar milliyetçiliği işte Petefi Şandor'un vesaire o dönemde ortaya çıktığı zaman Macar dili üzerine kurulu. Onun için böyle güzel Macarca konuşuyorsanız ben sıyırabilirim kimse... değil mi? Evet siz yani muhakkak. Şöyle güzel bir de Macaristan'da çünkü çok moda olan bir takım bıyıklar var böyle Orta Asya bıyıkları. Böyle evet. aşağıya doğru inen. Adımı da Atilla'ya çevireceğim zaten. Atilla oluyor. Atilla. Petefi Şandor'un kendisi de Slovak bu arada. Yani hani bu. Evet bu işte ayağa hep böyledir. Ayağa kalk Macar diyor da yani ayağa kalkıyor Macarlar ve işte Slovaklar da çok tamam, şimdi şey otur diyor. Evet şimdi çok daha makul tabii öyle olması. Her zaman öyledir. Evet, evet. Evet, bu küçük gösterimi müteakip biraz da... Şimdi valla orada bitse neyse tamam Macarlık vurgusu falan tamam ama yeni anlayışta bir Hristiyan değerleri var. Şimdi onları ne yapacağız? Şimdi işte şey ince ince ayrıntılarla mesela kadın ve erkek arasında gerçekleşen bir birliktelik olan evliliğin Macaristan ulusunun temeli olduğunu... Ve işte devletin evliliği koruyacağını falan söyleyen enteresan şeyler, cümleler eklendi anayasaya. Aile ulusunun sürdürülebilirliğinin temelidir. Ondan sonra bir de üstüne 3 çocuk yapın. Evet çok şey yani endişe verici hakikaten. Keşke olsa diyecek de yok Macaristan'da zor yani birazcık. Neyse ondan sonra şey bakımından zor. 3 çocuğa kimsenin yetlenmeyeceği için zor. Evet. Nüfus sürekli düşüyor. Yoksa bence çok sevinirim Macaristan'da Orban böyle bir şey söyleyebilse. Onun için ya işte bu anayasada işte doğmamış çocuğun haklarının korunmasından vesaire işte böyle aile değerlerinin sürekli bir göze sokulmasına kadar ince ince bir sürü ayrıntı var. Bu da işte tabii bir dolu işte, hem kadınların haklarına yönelik sorunlar getiriyor işte onun dışında LGBT hakları işte eşcinsellerin vesaire yani herkesin bir, o anlamda eğer bu devletsizliği çemberin dışında o Macar tatlı aile modelinin dışındaysanız bir şekilde bir anlamda anayasanın makbul kabul etmediği vatandaş haline geliyorsunuz. İşte onun dışında işte bu etnik tabii vurgular vesaire derken tabii anayasa mahkemesinin bu arada dediğim gibi daha önce zaten şeyleri budanmıştı yetkileri. Macaristan'da böyle bir durum söz konusu. Yani her anayasa değişikliği de iyiye doğru olmuyor. Evet. Tersine. Peki bir de sen şeyi de izledin sanıyorum, bu Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı'nın, TESEV'in Türkiye'nin yeni anayasasına doğru başlıklı raporunu. Bu da çok oldukça ilginç. Hem senin yazılarından da gördük rapor, hem de ilginç yazılar da çıktı. Birazcık o konudan da bahseder misin? Evet, geçen çarşamba şimdi TESEV Anayasa Komisyonu var bir tane. O raporunu açıkladı. Bu Türkiye'nin yeni anayasasına doğru diye bir rapor. Ve bu şimdi komisyon yaklaşık işte ne kadar? Bu Aralık ayından beri toplanmakta. Ve komisyon işte Hasan Cemal, Ümit Cizre, Mustafa Erdoğan, Cengiz Güleç, Etiyen Mahçupyan, Ergun Özbudun, Can Paker, Tosun Terzioğlu, Serap Yazıcı ve Mehmet Salih Yıldırım'dan oluşuyor böyle bir ekip. Ve bunlar bu grup toplanarak işte bir raporun altyapısını oluşturuyor. Ve Mustafa Erdoğan ve Serap Yazıcı da bu raporu kaleme alıyorlar. Şimdi bu son derece aslında pragmatik ve tiptop, böyle şey, her şeyi yerli yerinde bir rapor. Bir Türkiye'nin şu anki durumunda olabilecek en optimum demokratik ve insan haklarına duyarlı, işte hak ve özgürlükleri vurgu yapan bir anayasanın nasıl olabileceğini aslında düşünmüş, kafa yormuş ve ortaya koymuş. Çok idealist, bu işte böyle olmalı vesaire, çok üst çıtalar konmuyor. Ve TESEV'in işte toplantısında da sonrasında işte raporun kamuoyuna sunulmasından sonra gelen sorular biraz daha hani niye daha idealist bir yaklaşım yok gibi özetlenebilecek şekildeydi. Mesela işte niye Milli Güvenlik Kurulu kaldırılsın tamamen demiyorsunuz? Aslında ona benzer bir şey söylüyorlar veya Diyanet işleriyle ilgili sonuçta olmaması gerektiğinden dem vuruyor rapor, ama işte Türkiye'nin gerçeklikleri çerçevesinde o öyle olmaz, böyle olabilir. Ondan dolayı biz böyle bir öneride bulunuyoruz gibi bir yaklaşım var. Bu da aslında hakikaten takdir edilmesi gereken bir yaklaşım. Çünkü yoksa yani elbette ki idealist yaklaşımlar, çıtayı çok daha yükselten yaklaşımlar da olmalı. Tartışmalar o noktada da olmalı. Ama TESEV zaten hiçbir zaman bu çizgide olan bir düşünce kuruluşu değildi. Onun için kendi yaklaşımı çerçevesinde böyle bir çalışmayı ortaya koyarak aslında devletin ödevini, iktidarın ödevini yapmış oluyor. Ve hatta da muhalefet partilerinin diyelim. Evet. Yapılabilirlik çerçevesinde gayet önemli. Onun dışında işte bu mesela Anayasa Mahkemesi'nin uluslararası ve uluslarüstü anlaşmaları esas alması, Türkiye'nin taraf olduğu gibi bir yer var ki aslında bu zaten böyle olmalı. Evet. Ama bu eğer bir oraya bir kaide olarak getirdiği zaman tabii başka bir işlerliği olması umut ediliyor. Onun için bu gibi kendince şey önemli adımları var. TESEV'in raporunu da gerçekten önemsemek lazım. TESEV'in raporu gibi onlarca rapor çıkması lazım ki evet, hakikaten bu anayasa bir tartışma süreci sonucu ortaya çıktı diyebilelim. Evet, yani benim de görebildiğim kadarıyla Tuğba Tekerek ve Sadık Güleç'le dün Taraf Gazetesi'nde oldukça iyi bir özet vermişlerdi. İşte layık ve çoğulcu bir demokrasinin yerel yönetimlere de ağırlık veren kolluk yetkisinin verildiği, ordunun görevinin de sadece dış tehditle sınırlandığı, işte mesela vicdani reddin temel hak olarak ortaya çıktığı, işte seçmeli din dersinin 8. sınıftan sonra verildiği, parlamenter sistemin esas olduğu, başkanlığa ağırlık vermeyen ve Anayasa Mahkemesi'nin sadece esası tartışamayacağı ve tamamen usul, yani denetleme esastan denetleme yetkisine sahip olmadığı filan ve insan haklarını ön plana alan iyi bir şey gibi gözüküyor. Çevre meselesini orada da görmedim ama. Yok. Evet, orada da yok. Doğru. Bunu ama ekolojik anayasa platformunun çalışmaları var. Orada bendeniz de varım. Evet. Bunları da sizden bekliyoruz. Çünkü başka kimsenin sahiplendiği yok bu konuyu. Evet, tabiat hakları. Doğru. Tabiat hakları. Enteresan bir şekilde şey, bu tabiat kanunu tasarısı işte gündeme geldiğinde mesela mecliste son kertede en ilgi gösteren grup en ikna edilen grup şey olmuştu, MHP olmuştu. O da şöyle, ilk başta onlar da kalkınma vurgusuyla mesela yaklaşmışlar bu çevre örgütlerinin heyetine ve yani işte ne yapalım, kalkınmamız lazım, milletimizin kalkınması lazım, o yüzden elbette işte bazı şeyleri ödün vereceğiz. Fakat çevre örgütleri de orada, onları ziyaret eden tabii o heyettekiler şöyle bir argüman sunmuşlar: ama çevre de bizim milli değerimiz değil mi? Ah, orada bir şey olmuş, ampul yanmış ve orada bir benimseme olmuş. Evet, bizim derelerimiz, işte ovalarımız vesaire, neyse, hepimiz bizim milli değeri. O zaman onları korumalıyız. İşte bir milliyetçi, çevreci yaklaşım size. Evet, bu yeni dönemde aslında bizim bir de anayasa ile ilgili bir program başlıyor. Belki bütün bunların hepsini ayrı ayrı tartışmak evet. fırsatında bulacağız. Evet, o programcımız evet. ekolojik anayasa girişiminin içinde de evet. aktif olarak yer alıyor. Ama bütün bu çalışmaları, grupları evet. filan da içerecek konuklarıyla. Yani böyle de bir hizmet vermeye çalışacağız yeni girdiğimiz... Evet. Pazartesi'den itibaren gireceğimiz yaz döneminde. Bunu da evet. duyurmak istedim. Bu arada bugün de Toprak Ana'nın hakları konusunda Birleşmiş Milletler'deki çalışmaları yürüten Pablo Solon'la da birazdan 5 dakika sonra bir mülakatımız olacak Bolivya'da. Çalışıyoruz bu, yani. Evet, son derece etkilendim ve hemen kendimi keseyim mi diyeyim, ne diyeyim. Ben de bu arada Almanya ziyareti esnasında öğrendiğim bir enteresan durum vardı. Şimdi oradaki göçmenlerimiz çok değişiyor, çeşitleniyor. Çok çoğulcu bir aslında renkli yapıları var diye bahsetmiştim. Orada mesela hem İslami değerlere özellikle hassasiyeti olan, İslamcı demeyelim, ondan sonra hem de son derece çevreci olanlar gibi bir akım mesela gelişmeye başlamış. Yani çevreciliğin İslamiyet'in ana değeri olduğunu vurgulayan ve ekolojik İslamcılar mı diyeyim artık, nedir? Böyle bir akım gelişiyor. Öyle mi? Evet. Önemli evet. tabii bunlar. Tabii, yani. Evet. Tabii önemli sonuçta. Türkiye'de sirayet etmesini umuyoruz. Bakalım. Enteresan olur çünkü. Ya bir ara çünkü bu bundan 10 yıl önce falan filan bayağı bir kiliseler çevresinde Avrupa'da bir çevrecilik akımı yaşanmaya başlamıştı. Kiliselerin ekolojik hale gelmesi. Çünkü bir de o kilisenin parası da var. Kendini yeniden yaratma imkanı var. Ve zaten aslında bütün işte kiliselerin vesaire son derece çevreci hale gelebileceği aslında bir yaşam biçimi söz konusu. Evet, hakikaten bu, de oturuyor. Bu çok aslında önemli bir konu ama daha evet. sonra tartışmayı açmalıyız. Tabii. Çünkü mesela Hristiyani kesimlerden tabii. epey şeyde başladı son zamanlarda. Gerçekten senin de dediğin gibi ve işte Desmond Tutu gibi çok önemli evet. etkisi olan birisi mesela Kopenhag'da dahil olmak üzere hep bu işlerin başında yer alıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler çalışmasında da var. Bir de Ortodoks Rum Patriği Bartolomeos da var işin içinde. Onun da İstanbul'da da önemli bir durum yani. Evet evet, bunlar... Yani İslam biraz evet. geriden takip ediyordu İslam'ı temsil eden şeyler ama şimdi Türkiye'deki öyle... en azından diyelim. Dünyada da galiba görebildiğim evet. kadarıyla. Şimdi belki orada da bir kıpırtı olabilir. Evet, ve Almanya'daki Türkiye'li göçmenlerden, Türkiye kökenli göçmenlerden başlıyorsa bu da enteresan bir şey. Evet, çok enteresan. Bunun üzerinde tekrar durma fırsatı bulabiliriz. Tabii. Peki, çok teşekkürler. Peki, ben teşekkür ederim. Solon'la evet, mülakatımıza geçelim. Sizi baş başa bırakayım. Tamam, görüşmek çok üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Evet, seyyareden sonra şimdi bir ara vereceğiz ve ondan sonra da Alp Ulagay'dan izin istedik. Bu epeydir, haftalardır üzerinde durduğumuz ve bugüne denk getirmek için de uğraştığımız önemli bir ekskluzif mülakatı yayınlayacağız birazdan. Kendisi Pablo Solon'la, Büyükelçi Pablo Solon'la konuşacağız. Kendisi çok uluslu Bolivya'nın, Bolivya Devleti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Bolivya'nın öncülük ettiği bugünlerde, tam da bugün de başlamak üzere toprak ananın haklara sahip olması konusunda yeni bir çağ açan evrensel bir toprak ana hakları evrensel bildirgesinin önericilerinden biri ve sunucularından, Birleşmiş Milletler'de takipçilerinden kendisiyle bu konu, tam da bu konuda bugün de toprak ananın hakları gününde bir konuşma gerçekleştirdik. Biraz telefonla tabii. Biraz sonra onu dinleme fırsatınız olacak. Açık Gazete. Oh, hello Ambassador Pablo Solon. İyi günler Sayın yes. Büyükelçi Pablo Solon. This is Açık Radyo. I'm Ömer. Burası Madra Açık Radyo. Ben Ömer Madra'yım, İstanbul'dan. We are very happy and honored to have you ve sizi bugün ağırlamaktan çok mutlu ve gururluyuz. Thank Açık Radyo'da. Çok teşekkür ederim. Lütfen bize bu ikinci uluslararası toprak ana gününü anlatarak başlayabilir misiniz? Tabii. 2009 yılında konsensus yoluyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda uluslararası toprak ana gününün bildirgesini kabul ettik. Bu bildirge farklı bir bildirge çünkü sadece yeryüzü sistemimiz için bir gün olması, ihdas edilmesinin gerekliliğini kabul etmekle kalmıyor. Ama tartışma aynı zamanda neden buna toprak ana diyoruz bu konudaydı. Toprak ana diyoruz çünkü yeryüzümüzü bu şekilde, yeryüzümüze bu şekilde davranmaya devam edemeyiz. O bizim yurdumuz, o bizim evimiz. Biz ona saygıyla davranmalıyız. Dolayısıyla anne, ana kelimesinin kullanılması bu ilişkiyi vurgulamak açısından önemliydi. Yani insanların hepimiz saygı görmesi gereken bir varlıkla olan ilişkisini vurgulamak için. Dolayısıyla toprak anadan bahsettiğimiz zaman bir topluluktan bahsediyoruz. Farklı ekosistemler topluluğundan söz ediyoruz, atmosferden bahsediyoruz. Ve bizler insanlar olarak sadece bir parçasıyız bunun. Bu günün esas amacı hepimize şunu hatırlatmak. Bu topluluğu her türlü yaşayan varlıktan korumalıyız ki o da bizi korumaya devam etsin. Ve sadece yaşayan varlıklar değil, yaşamayan varlıklardan da. Bunlar da sistemin bir parçasını oluşturuyor, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Sistemden bahsettiğimiz zaman sadece hayvanlardan, bitkilerden bahsetmiyoruz. Irmaklardan da bahsediyoruz. Atmosferden de bahsediyoruz. Yani bütün bu sistemin bileşenleri hep birlikte saygı görmesi gereken unsurlar ve eşit düzeyde saygı görmeleri gerekiyor. Mesela su döngüsü. Su da canlı bir şeydir, canlı bir varlıktır. Kendisine göre bir hayatı vardır ve siz bu hayat döngüsünü değiştirmeye kalkarsanız bunun sonuçlarını katlanırsınız. İşte bu yaklaşım uluslararası toprak ana gününü vurgulayan bir yaklaşım ve bir yaşayan gezegenin, bizim gezegenimizin bir parçası her şey. Bunu vurgulamak istiyoruz. 22nd of this month. Evet, bu ayın 22'sinde. The UN will be debating. Birleşmiş Milletler. New treaty. Yeni bir antlaşma üzerinde duracak, bunu tartışacak. Yaşayan toprak ana ya insanlar gibi aynı hakların verilmesini görüşecek. Ancak bundan önce size bir şey sormak istiyorum. Sizin ulusal mevzuatınız ki yeni kanunlaştı bu Bolivya'da. Aynı şekilde ağaçlara, böceklere ve bütün doğal şeylere aynı hakları veren bir kanun gerçekleşti Bolivya'da. Evet, bir konuya açıklık getireyim. Bizim 22 Nisan'da yapmak istediğimiz şey, aynı zamanda 22 Nisan bir Katolik dini bayramdır. Burada iki konu üzerinde duracağız. Doğayla nasıl uyum kuracağız ve ileriye gitmek için ne gibi uygulamalar yapmamız lazım ki bu uyum sağlansın? Ne gibi referanslarımız olacak? Mesela gayri safi yurt içi hasıla çok kötü bir referanstır. İnsanların ilerlediğini mi, gerilediğini mi göstermek için? Bu Nisan ayında bu bildirge, toprak ana bildirgesini tartışacağımız doğru değil. Evet, Bolivya'nın böyle bir önerisi var. Ancak bu böyle bir tartışmanın açılmasını sağlamak için yeterli değil. Bu aylar alacak bir süreç Birleşmiş Milletler'de. Ve bu tartışma ve bunun akabindeki müzakereler çok zaman alacak. Sorunuzun ikinci kısmıyla ilgili olarak, evet, biz Bolivya'da böyle bir yasayı kabul ettik ve toprak ana haklarını tescil ettik. Burada üç konu var. Birincisi, toprak ananın haklarını tanımak. İkincisi, insanların ve toplumun ve devletin toprak anaya olan yükümlülüklerini tanımak. Üçüncüsü, ve toprak ananın haklarının savunulması için bir mekanizma yaratmak. Yani mesela insan hakları savunuculuğu gibi bir kurumsallaşma yaratmak. Şimdi mesele bir ağaç kesemezsiniz demek değil tabii. Ama bütün bir ormanı yok ediyorsanız eğer, o zaman tabiatın haklarını çiğniyorsunuz demektir. Peki orman kendini nasıl savunacak, nasıl koruyacak? İşte bu kanuna göre herhangi bir yurttaş ya da devlet ya da herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı toprak ananın kendini savunması için dava açabileceği ne kabul ediyor. Biliyorsunuz mahkemelerde sadece insanlar temsil edilir ama tabiat herhangi bir duruşmada temsil edilmez. Dolayısıyla buradaki fikir şu: bir duruşmaya girdiğinizde her iki taraf da zaten olması gerektiği gibi bir duruşmada yer alacak ve bunlar hakkaniyetli bir şekilde temsil edilecek. I've read that you in one of your okuduğum kadarıyla Post Media News'a verdiğiniz konuşmalardan birinde bir dengeden bahsediyorsunuz ve eğer dengenin olmasını istiyorsanız diyorsunuz, the only entities who have rights are humans or companies, then you cannot tek hakları olan varlıklar insanlar ya da şirketlerdir ve böyle oldukça da bir denge kurulamaz. Dolayısıyla bu yeni kanun put this kind of balance in, bu tür bir dengenin gündeme getirilmesini öngörüyor. Evet, kesinlikle. Bence tarihte ilk kez böyle bir şey oluyor. Daha bir yüzyıl önce mesela insanların tamamının eşit hakları yoktu. Köleler vardı ve onların hakları yoktu. Onlarla istediğinizi yapabilirdiniz. Çünkü kanun nezdinde onların herhangi bir hakkı yoktu beyazlar karşısında. Beyaz insanlar karşısında. Şimdi artık biz bütün insanların eşit olduğunu ve eşit haklara sahip olduğunu kabul ettikten sonra bu çok büyük bir değişime yol açtı insanlar arası ilişkilerde. İşte bizim umudumuz böyle bir şeyin aynı zamanda tabiatın haklarının da kabul edilmesi ve tanınmasıyla olacağını ümit ediyoruz. Çevremizle ilgili yaklaşımlarımızda çevreye bir şeymiş gibi davranmak yerine ona yurdumuz gibi, ona kendi ait olduğumuz topluluğun bir parçasıymış gibi davranmak ve toprak ana haklarını bu şekilde savunmak bizim önerimiz. Evet, peki sizin bu ulusal mevzuatınızda bu kanunun nasıl uygulanmasını sağlayacaksınız? Yani bunun uygulama mekanizması var mı? Mesela bir bakanlık mı kurulacak? Bir toprak ana bakanlığı mı? Paçamama dediğiniz gibi sizin tabirinizle. Ya da mesela bunun yanı sıra bir ombudsman kurumu. Peki bunlar nasıl işleyecek? Nasıl işlerliği olacak? Biraz bunu açar mısınız lütfen? Evet, insanlardaki gibi olacak. Mesela Eğitim Bakanlığı var, Sağlık Bakanlığı var, Kültür Bakanlığı var ve bunlar projeler geliştiriyorlar. Bu şekilde insanların hayatlarını iyileştirmeye çalışıyorlar. Ama aynı zamanda bir insan hakları ombudsmanımız da var. Çünkü bu konularla ilgili bir bakanlığınız olabilir ama pek çok değişik koşulda insanların hakları çiğnenebiliyor. Ve act in order to seek respect for human rights. Bu insan haklarına saygı gösterilmesi için harekete geçen bir kurum var. İşte tabiatla ilgili durum da çok benzerlik arz ediyor. Bizim Çevre Bakanlığımızın adı Toprak Ana Bakanlığı ve burada ormanlarla ilgili, suyla ilgili, tarımla ilgili konular ele alınıyor. Bu bakanlık tabiat haklarını hesaba katmak zorunda. Ancak biz herhangi bir koşulda tabiatı kendi başına savunacak bir kurum da olsun istiyoruz. İşte bu nedenle tabiatın savunucularından bahsediyoruz ve bu da ombudsman. Burada ombudsman tabiatın haklarını savunacak. Yani projeleri, belli konuları çözmekle falan ilgilenmeyecek. Doğrudan doğruya tabiatın hakları çiğnendiği zaman herhangi bir siyaset sonucu olabilir bu, devlet tarafından ya da toplum tarafından olabilir, o zaman devreye girecek. Peki Bolivya'daki mahkemelerin yasal bir yetkisi olacak mı? İnsanları, şirketleri ya da grupları bu hakları ihlal ettikleri takdirde cezalandırma yetkisi olacak mı? Tabii. Bu kanunun geliştirilmesiyle ilgili. Şu anda bir çerçeve kanun var ve bundan itibaren bizim spesifik konuları ele almamız lazım ki sizin dediğiniz şekilde uygulamaya geçilebilsin. Ancak perspektif bu. Tabiatın haklarından bahsettiğimiz zaman sadece şiir değil bu tabii. bunu nasıl yürürlüğe koyacağız konusuyla da ilgiliyiz. Ve bunu gerçekleştirmek için bir takım araçlar geliştirmek lazım. Peki uluslararası düzeyde daha önce biraz Bolivya'nın bir Birleşmiş Milletler Antlaşması taslağı hazırladığından bahsetmiştik ve sizin Bolivya'daki toprak ana haklarıyla ilgili kanundan bahsettik. Şimdi bize bu uluslararası düzeyde nasıl uygulama mekanizmaları düşündüğünüzü anlatır mısınız? Uluslararası düzeyde durum çok farklı. Çünkü mesela insan hakları bildirgesinin nasıl evrildiğine bakmak lazım. Bildirgeye bakarsanız bu bir antlaşma bile değildir. Sadece bir bildirgedir. Evet, bağlayıcı bir niteliği yok. Sadece manevi bir yükümlülük getiriyor. Evet, dolayısıyla bir antlaşma geliştirmiyoruz burada. Yaptığımız insan hakları bildirgesine benzer bir bildirge yaratmak. Yani böyle bir bildirge sonucunda bütün devletler bu ilkelere ve bu haklara saygılı davranacaklarını taahhüt edecekler. Esas mesele kendi ulusal mevzuatlarına bunu nasıl aktaracaklar ki nasıl uygulayacakları belli olsun. İşte bu çok önemli. Mesela insan hakları bildirgesi var. Ama bazı ülkelerde bunun son derece ayrıntılı, spesifik bir şekilde geliştirildiğini görüyoruz. Oysa başka ülkelerde insan hakları bildirgesi tanınıyor ama bir takım çekinceler belirtiyorlar belli konularda ve dolayısıyla uluslararası düzeyde durum çok farklı. Biz şimdi bulunduğumuz aşamada bir tartışma açma durumundayız. Bu şekilde toprak ananın evrensel haklarının tanınmasını tartışmaya açmak istiyoruz. Bunu da evrensel insan hakları bildirgesi modeline göre yapıyorsunuz. Evet. Peki bölgesel düzeyde mesela biliyoruz ki Avrupa düzeyinde Avrupa İnsan Hakları Antlaşması sözleşmesi var ve bunun korunması için de bir mekanizma var. O da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet, bizde de var bu. Amerikalılar İnsan Hakları Mahkemesi var bizde de. Burada bölgeler ya da ülkeler düzeyinde olan bir şeyden söz ediyoruz. Ancak Birleşmiş Milletler çatısı altında onlara bir yükümlülük getiren bir antlaşma niteliğinde değil. Dolayısıyla biz toprak ananın haklarının bildirgesini oluştururken bunda da farklı uygulamalar olacak. Mesela Bolivya gibi pek çok ülke bunu ulusal mevzuatlarına sokacaklar. Başka ülkeler sadece insan hakları için değil, aynı zamanda toprak ana hakları için de mahkemeler oluşturabilecekler. Ve bu da evrilecek bu şekilde. Dolayısıyla toprak ananın hakları şu olacak ve ertesi günde her şey de halledilmiş olacak diye bakamayız meseleye. Evet, tamam. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireysel başvuru hakkıyla bağlayıcı bir özellik taşıyor. Yani sözleşmeyi imzalamış olan bütün taraflar açısından bağlayıcıdır. acaba sizce bu toprak ananın hakları bildirgesi de böyle bir sözleşmeye doğru evrilebilir mi zaman içerisinde? Ayrıca Cochabamba bildirgesinde de belirtildiği gibi geçtiğimiz sene halkların anlaşmasında bir uluslararası iklim ve çevre adaleti mahkemesinin kurulması talebi ortaya çıktı. Sizce bu gelecekte mümkün olabilir mi? Tabii ki bunu yapmak istiyoruz. Ama nerede durduğumuzu da bilmemiz lazım. Biz ayrıca uluslararası iklim ve çevre adaleti mahkemesi konusunda da bir teklif getirdik ve bu da iklim değişikliği tartışmaları sırasında gündeme geldi. Şimdi Rio artı 20'de de gündeme gelecek sene. Ve bu gerçekleşirse, bu gerçekten ileriye doğru atılmış önemli bir adım olacak. Ayrıca önümüzdeki yıllarda sadece Toprak Ana'nın Hakları bildirgesi değil, Toprak Ana'nın Hakları Sözleşmesi'ni de tartışmaya başlamamız çok önemli. Ama adım adım gitmemiz lazım. Biz daha bu işin başındayız. Hali hazırdaki pek çok ülkelerdeki uygulama çevreye çevre olarak bakılıyor. Dolayısıyla bu çok uzun soluklu bir mücadele. Onlarca yıl alacak. Çünkü bizlerin tabiatla olan ilişkimizi yeniden nasıl tanımlayacağımızla ilgili bir konu. Ve bu bir yıl içerisinde olacak bir şey değil. Onlarca yıl alacak bu. Önümüzdeki en büyük meydan okuma bu yüzyılda budur. İşte bu yüzden de Cochabamba Halklar Anlaşması'nı çok ciddiye alıyorum ve Birleşmiş Milletler'de bunun savunulmasının çok uzun soluklu bir mücadele olacağını biliyoruz. Tıpkı sivil haklar mücadelesinde olduğu gibi sivil haklar öyle kolay kolay elde edilmedi. Yıllar sürdü elde edilmesi ve insanlar can verdi bu uğurda. Şimdi yeni bir mücadeleyi başlatmanın zamanı ve bunun daha başındayız. Evet, Sayın Büyükelçi. A bit about the process of building the global people's movement bu, to that effect. Bu küresel halklar hareketinin example, nasıl geliştiğini anlatabilir misiniz Toprak Ana'nın hakları için? Mesela 350.org hareketi kampanyasını da siz de destekliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla onlar önümüzdeki Eylül'ün 24'ünde muazzam bir halk hareketi gerçekleştirmek istiyorlar. Ya da başka küresel hareketler de var. Bunlarla bağlantınız nedir? Tabii. Biz herkesi bir araya getirmeye çalışıyoruz. 350.org, Via Campesina, Friends of the Earth, Yeryüzü Dostları ve başka pek çok uluslararası kuruluş var, hareket var, ağ var, pek çok sendika da bu işin içinde. Durumu değiştirmek ve gezegenimizde hayatı kurtarmak için yapabileceğimiz tek şey küresel bir hareket oluşturarak dünyanın her yerinden ses çıkmasını sağlamak. Bence en önemlisi bu. Ve Birinci Dünya Halklar Konferansı, yani Toprak Ana'nın Hakları ile ilgili Birinci Dünya Halklar Konferansı'nın vardığı sonuçlar Cochabamba'da önümüzdeki 10 yıllar içerisinde insanların ne yapacakları konusuna odaklanıyordu. Ve eğer insanlar bunu kurmayı ve büyütmeyi başarırlarsa o zaman hem insanlar hem de yaşam için bir gelecek var demektir. Eğer bu olmazsa durum çok karanlık. Evet, bu berbat durumdan çıkmanın tek yolu da bu gibi gözüküyor, diyor Ömer Madra. Evet, son olarak size sormak istediğim soru, Türkiye için, Açık Radyo için, bizim radyomuz için bir mesajınız var mı? Ayrıca Uluslararası Toprak Ana Günü ile ilgili, ki ayın 22'sinde biz sizin bize vermek lütfunda bulunduğunuz bu görüşmeyi de naklen yayınlayacağız. Uluslararası Toprak Ana Hakları Günü'nün ikinci yılında bütün çabalarımızı, bizlerin hepimizin bir topluluğun parçası olduğunu kabul etmemiz ve bazıları yaşayan, bazıları canlı olmasa da var olan bir bileşenler bütününün parçası olduğunu kabul etmemiz lazım. İşte bütün bunlar bir arada bizim toprak ana dediğimiz bir canlı sistemin parçası ve önümüzdeki büyük meydan okuma, en büyük meydan okuma sadece insanların haklarının olduğu değil, aynı zamanda tabiatın da haklarının olduğunu kabul etmek. Bugün en büyük tehlikelerden biriyle karşı karşıyayız. Çünkü bazı hükümetlerin geliştirdiği ya da şirketlerin geliştirdiği bir siyaset var. Buna yeşil ekonomi diyorlar. Ve diyorlar ki, tabiatta yeniden dengenin kurulması için tabiata bir bedel biçilmesi lazım. Yani bir çeşit mülkiyet olması lazım tabiatla ilgili çevre hizmetleri konusunda. Ve bu yeni çevre hizmetlerinin pazarını oluşturmak lazım diyorlar. Dolayısıyla öyle bir durumdayız ki sadece kendi yurdumuzu tanımakla yetinemeyiz. Yurdumuzu, evimizi aynı zamanda bu tür siyasetlere karşı korumamız lazım. Çünkü bu siyasetler tabiatı daha da çok, çevreyi daha da çok metalaştırmak ve mal haline getirmek istiyorlar. Ve 22 Nisan'da Yeryüzü Günü'nde bu konuları daha iyi anlamak, daha iyi tartışmak ve ne gibi meydan okumalar ve tehlikelerle karşı karşıya olduğumuzu insanlar olarak daha iyi anlamak ki yeryüzümüzü kurtarabilelim. Sayın Büyükelçi Solon, çok teşekkür ederiz bize bu görüşmeyi verme lütfunda bulunduğunuz için. Biz çok mutluyuz Açık Radyo olarak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Pablo Solon'la mülakatımız bu şekildeydi. Büyükelçi Pablo Solon, Bolivya çok uluslu devletinin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi ve bu konudaki dünya üzerinde çok önemli bir yol ayrımında olduğumuzu söyleyen sözleriyle de bitiyordu. Yani Birleşmiş Milletler'de kapitalist mantığın tabiata ilişkin olarak kapitalist mantığın güçlendirilmesi yolunda bir akım var diyor. Bir taraftan da doğanın haklarını, tabiatın, toprak ananın haklarını tanımamız gerektiğini söyleyen ve bunun şart olduğunu söyleyen bir başka akım. Bunlar çok farklı, birbirinden tamamen farklı iki konsept, anlayış. Birisi piyasa yolunu, piyasaların yolunu öneriyor. Öteki de daha büyük bir sistemin, piyasadan çok daha büyük bir sistemin, dünya gezegeninin üzerinde hepimizin yaşamakta, barınmakta olduğu dünya gezegeninin daha geniş sistemine saygıyı ve bunu tanımayı öngörüyor. Ve bu insanlığın ve bütün doğanın da geleceği aslında insanlığın bu yollardan hangisini seçeceği üzerinde odaklanıyor. Tam bir yol ayrımındayız yani. Evet, Pablo Solon'la yaptığımız bu mülakatı Nur Deriş bizim için Türkçeleştirdi. Türkçe'ye simültane çeviri olarak getirdi. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Ve bu şekilde Dünya Toprak Günü, Toprak Ana'nın Hakları Günü'nü de oldukça uygun olduğunu düşündüğümüz bir yöntemle de bitirmiş oluyoruz. Haftanın da son programıydı. Çıkarken Yehudi Menuhin 95 yaşını idrak edecekti eğer 1999'da ölmeseydi. Onun Stefan Grappelli ile birlikte çaldıkları, çok ustaca çaldıkları Viva Vivaldi adlı parçayla da sona erdirelim programımızı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.